إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغل يتدى الله يجولنا صلى الله عليه وآله وسلم. Eya tare man ko gurnam na lado Allah alayhi salatu wa salam e sahaba be makko e sa nani dina na fami famu mojjo ko famu ganda salafus salih daftara allawina lado allawina salafus salih famir noni doni sahaba be annabijo e qurunul mufaddala henno be cagal makko be e ko din famu yaaji ganda woni ko dartete e bangal dina ko ala fahmi salaf en jewteren ha joni be do sahaba be ngurna mabbe ha ganden no be gondirno e annabiju ko be ngurno e do mun ko e dum don woni en kalin an gebete do Rabi'a ibn Kabil Aslami en kalin ngurna makko no wondirno e annabiju annabiju do animo handa ma en kal wete do Khalid ibn al-Walid an holdu wa annabiju do anino Khalid o do kanko Rabi'a to en ganden ngurna makko kanko yalta dun ko fergon yare chapan jeegom e tati taw hankari gonnam ganda kanko odo jiyado Allah taw hebi dubi e ko honnon kedde ngurna makko fo kam ko annabijo wasiino mako aw ganda inni ala nafsi bi kasrati sujud hebbinde sujude je hakkunde ruku e sujud e noddude diine Allah sengari to Khalid o kangon annabijo ganda meedi do anade mo wi Allahumma ghfir li Khalid ibn al-Walid kullama salafa minhu min saddin an sabili gonnam kanko odo Khalid onno leeli naade diinal islam awo habino e annabijo sahabaabe hebbe kibino e makko chaadele ni gonnam nyando nimso naati l'islam de uy annabijo nyaago Allah yo yaafum kala ko bannomi bonande faddaade diine Allah e salade annabijo doani mo odo du'a yo Allah yaafu Khalid ibn al-Walid kala ko ardino e bangal bonande gila e faddaade ga diine Allah e ko wona dum fof anani kanko annabijo doni dum Khalid da gande sikki ala hen du'a o annabijo so du'ani mo sahabi am ko be su du'ani mo linen gol ko jaabete te go Khalid ibn al-Walid ay ko neddo mo ganda ka jogi do ganda ka ni do no feewi bangal no Allah waajiri mo ko wiete gol wala hare ni kanko so dari ma sande basar ke so waddi ma puccu makko jime walde ne hankaji no foto yaarude fofo mo andi anani ko wiete jaamaraagal ta go don kam waawi ruttoraade ko non kadi ganda imanagal gonginde Allah wonde sagata ko non kanko Khalid ko makhzumi an ko be o jiya e makhzumi an ko be der quraish an ko be sobe gona cebam libil kay bangal teddungal e wobe gona hen serade e kanko odo Khalid kadi o are galle kadi on ganduda galleji burde wonde notable fo der qurashi yankobe enani kadi ganda galle burde heedo jawdi fo der qurashi yankobe parce que ba makko beteedo hisham o do kango wonno gardido bani mahsum en do woni hisham ganda ibn muhira o miidi ardaade gol don leñol wala ndudon suudu wala ndudon reedo qurashi yankobe surtout hare mabbe wonno ton wite harbil fijar e den hare wi fijar wonno gede kewde bonde wadama hen hakkunde ganda bani bayna qais e qurashi yankobe kamno haa diin l'islam arde wonno kadi be kabi hare ne kadi ko shahrul hurum din lebbi hare ha ko haada hen nanani kanko wado gorko nde o mayde hisham ibn al-mughira o wadi no saani ko dum wonno evenement burro mawno ko dum be majiranno tarikhaji mabbe kontiranno kambe qurashi yankobe no fodi balde lumoji mbadani no fodi batte ganda nattugol o do gorko ɓe mbaɗi deye makko hakkene ganda foti lumoji hakkene foti ɓe jahani ɓe jahata hen ɓe jantani hen kadi ba makko no wiyete al-fakih ibn al-mughira oɗo jeeya koye ɓurɓe wawde rokkude arabe fo qurashi yankobe ɓurɓe wonde kaare sire zamanu mo hawruno o kanko mano galle mawɗo to nder makka ɗo ko ennam hoɓɓe galle hoɓɓe kala koɗo garɗo jippoyo toon tawa ganda a sikkitinakimo haalnanimo awa ko nawowo toon hunde fof ko woni nécessaire hoɓɓe ko ina pota hoɓe ganduɗa hutorade foof tawi ko bammakko tigui tigui woni waɗi ibn al-mughira on kañum no jeeyano koye ɓurɓe makka fo hewde jawɗi e haydu koye oɗo galle yalti kanko walidu ko jigno e kange kalisaji e guese zarde ngaji e julago e commerce na hawni ko jogui ko hay goto ala ɗum e nder makka ɗo ko wiyete ha joni liggotoɓe golloɓe ganda e jiyaɓe e horɓe hay goto anda anani mala yamliku ahadun siwa hay goto joganoki hono mum kanko bammakko holtinanno suudu kaba ndu hitande fo qurashi yankoɓe koltina hitande wotere kanko holtini hitande wonde nde qurashi yankoɓe fo kanko yentodiranno e mumen koltu alkaaba he anani ɗum addanno wiyede alwahid kanko goto holtina suudu kaba ndu taw ko comji ɓurɗi tiɗɗe ewo kanko heddi qurashi yankoɓe yontande munen so gaari hitande wonde kañum enne koltina ɗum wono wiyeteno ko wahid e nder wuuro makka ɗo ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala awa nde ɗo inde tigini qurashi yankoɓe ganda jawirannomo walla jammirannomo qurana ari joofi nden hunde allah wi darni wa man khalaqtu wahida yo gaccide kam o mo tagmi kañum ko goto ko wahidu wonno ko goto joni noon allah yo jaltu lahu malam mamduda mbaɗanmomi jawdi ha heewi o banina shuhuda ɓiɓɓe ganduɗa worɓe ha heewi kadi ganduɗa kala to batuji watte nder makka tawan ɓi kono tawa ɗon kay allah yo ma hattu lahu tamhida bertan mumi ha heewi o wiyete jawdi ɗum no ganduɗa ko lelidi ɗum ko darindi kono noon ɓayro salima annabijo wona haaɓo nelaɗo allah jomiraɗo wi gaccide kam e makko guila oɗo aya telli kay kanko oɗo waɗiɗo yarani yeeso de allah wi summa yatma wana zida kalla mi wonta ɓeydandemo ihol batte innahu kana li ayatina anida sabi ayeji qur'an ɗe o yeddiɗe o saliɗe yimɓe woɓɓinan toon ala fof ko gañi sona qur'ana gorna ɓe jiiɗa dina allah allah yi sawru heɓuhu sauda mbeɗa fawde makko lebte ngabbere kaƴenani nder jahannama no majje towde ala ndoneɗa hayre teddude wiya ya ngabbudo towi ɗum woni sawru heɓuhu sauda nde simore suratul muddassir ñanden telli makka nde makka no hulɓini ñaɗa mum eyi kefere jullu fo noon refte kaaɗo haal noka way señaade noka way fewde e noka way hulɓinade ni ya ayyuhal muddassir ɗum fa andir warabbe wona ko wanoɓe posi ko waɓe haala qur'ana ari kamɓe fo fiɓe leydi joɓe becce mabɓe so qur'ana haali kamɓe fo ko hemɓe defere ɓe teeta anani kamɓe qurashi yankoɓe ɗum waɗi kanko oɗo wali ɗum non mohira kanko kande annabijo nelade o wi annabijo handani nelal hay sinno ko kanko wonno ni na wona anani kono annabijo kay handani hen ala ko jogui ko hofru yurdu ko dawa hirto annabijo gonnama ayna sardi walla ko nande ɗe gueɗa ɗum woni ko haali joni noon kanko yimɓe ha joni waɗoɓe supporteur ɓe ɓe mbi ko gonga kay wa qalu lawla nuzzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryataini adim i ko haaɗi oɗo qur'ana jippino qur'ana no wawi welde e fewde yuɓɓude ni ko haaɗi o jippine e dow goto ganda ɓeeɗo worɓe gonɗo ganda so wiyama gorko e nder makka on saha ko walide e goɗɗo woni ko ɗa'ifa to e mbi sinno koye ɓeeɗo aa kayna jaaɓe kono noon ɓayri ko mouhammadou oɗo ibnu kam mbiyanno ibnu abi kabsa on kay ɓe jaɓata ganduɗa qur'ana o no weeli no fewi kono ɓe jaɓani ayi kanko khalid ibn al-walid ko neɗɗo joolejo neɗɗo ganduɗa joguiɗo sembe anani ko neɗɗo kadi mbi so ƴellitima e nokku jiiɗon fo wulanmo anani yamir al bayar ko neddo non danejo far mbi kan fo burno nandu Umar ibn al-Khattab der sahaba hayimbe be jeeta no feebe ni na payda no be gitumun en belani be aw be donka ferdude hakkunde Khalid ibn al-Walid Umar ibn al-Khattab e jonnonde annabi sallallahu alaihi wasallam fiñi din al-islam ari kango Khalid jeena ko baddo opposé fana fara minha kango automatiquement o laawi o wodditi diino parce que ra'a fiha za'amatan jarida wa annabi jo halat do ko o do qur'an himbe fo mo jogori ko rewde makko jonnon den kambe galle mabbe hedde to e winde dum non kanko za'ama mi jida ko wiyete horaago ko e goddo heba den hunde to nahidu za'amata usrati den ganda so annabi jo feeni himbe fo ndewe mun den galle mabbe woto nyifde dum woni ganda ko salori ina jiya hen anani du wodo felliti kay darade kay yeso annabi yu pass annabi yu hebi sama fu kambe ko benni fod fata sadda laha huwa wa akhuhu umara ibn al walid sirtu kango ferer mako beted umara ibn al walid sanadu walid ne hebi bibbe fo burno sattude ne laado allah kanko umara to non mo wata non nyande walde badri wonde mushrikine en non kanko julbe dahimu yaran kanko do umara ndew dahande ndew dahande julbe dahimu nayi mo madina wada to madina do battino yiri julbe ni no bay mujjude makko dum woni sababu kanko yidi dini l'islam anani annabi sallallahu alaihi wasallam kadi wanko boyi ton kanko hadi o natan l'islam to madin do maw accita o hoti haa makka de hoti makka de ko den o nate l'islam bi ko han ma nade gila ton o yahu artaga tan mahalamun ariyas jono kanko o do wali kanko umar ibn al-walid jono kanko wiyete cotti go makko nyaade walde badri halamun heewi sanne onna annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba mi kango kam wana non tan he worto ba makko buri makka fo heewdo jawdi kadi buri makka fo ha baade diine kango frère makko Khalid Khalid kay tawno ka badri kon kango mo tawa badri o daha anani jonno kango o do jonno annabi sallallahu alaihi wasallam wi hoto be jab ko wiete ciotigu makko sona ujunnaaje nay dirham o anani annabi sallallahu alaihi wasallam so be jab anden hunde ba makko no jogi ton wutte mekeñ hono makko ala ton fof dum won abi al-fadfada wa sayfihi wa bayrati ganda kaborgal ba makko jogotono e der haareji he dum won walid ibn al-mughira wutte makko mekeñeji e ganda e kaske mo wadanno e hoore kanyum islam makko kaso dum ari tan woppite jonnon halaka woyi don be debani jabde kambe ne jonnon tagal mum be jibi ko annabi ji winobe ko anani falamma tamma fida'uhu wa dhahaba ila ahli o hoti haa yotti wuro mabbe haa hoti makka o yotti sano feññini l'islam mushrikina an kaaba be namni muhulbat halla aslamta qabla an tuftada kan ma tan ganda jebbiluda to ngam haa ndido jawdi fo wonirde dani o wi karitu an yaqula inni jazi'tu min al-isaa o wi ngani ko to wiyaade mi huli batta ko nda haami ko dum adena kam gongdinde anani kango naati l'islam gonnam heddi frère makko Khalid اما خالد فضل على ما هو عليه خالد هدره كيف راغل من فدار دينه اون هاند الله ودو موجره غورن جون نيا والدي اوودي ده كانغو خالد كانغو جوغنو كانغو ونو ال دروات بانغال قريشان كوبه در كونو ماببه كو نيتن دو ال غوش ين ال دروات ين افان سانترن غاندا دوم دو ين دوم دو فو كوي غاندا شاند باتاي ايتا توفو كوبه مبادي غاندا فيا كو مين او باناليزي هان كادي بي غادن مين كو ويته فو كونجيل hankali ko ton defense woni ko ton milieu woni ko ton elieji ngoni sona dum do koy sande bataille tan wonno be do cedara nyaamu be cedara nanu be ceda hakkunde be ngona defense e ko hondani kambe quraish an ko be nyande walde uhuri de be kabbani khayil drapeau bangi el durwato bangi nyaamo anani kanko hore makko ngangu dum wadi kanko hore makko heduno e wadde attaque e ko nuyu julbe dum woni woni sababu ni awa kanko wado khalid hawru ki ganda julbe defer nyande walde uhuri de ñermun tayran abasu yanna waano diwde weltaaro weltima o wi ko niide poli aman badri min joftima hande bal harbu sijal hare ko jontande onon mo hanki minen mo hande anani jonnon deedon walde caggal mun walde khandak de anani kanko ganda annabi sallallahu alaihi wasallam yeta Khalid ibn al-Walid kanko hitinano tan ko yo ganda ilmin annabi makkanaabe hankarin tiddini mo no feewi ngari kanko woni sababu victoire mabbe nyaade walde uhuli de a jonnon annabi sallallahu alaihi wasallam hankadi aw kango khaydo ko dum halfina eden gande ko nyalli makka fu wala to madina ga wonno annabi julbe hebe nan don na jidi l'islam ciusa fe nyinde kala ko quraish am ko pewjere be kana annabi yu matto hakille khalidu kanyum gay ko hitina e warde nelaado sallallahu alaihi wasallam kono annabi no jignoto ton garduji be adono susa be ende be no wawana dum ende wiyetebe ali ibn abi talib wiyetebe zubair en be do meeda yende meeda yul kanyum en ko wiyete gonnam gorko baado habde unnere gorko hono zubair en hono ali en hono be do sahaba be nan ton be jabata hunde woto annabi annabi sallallahu alaihi wasallam den ka allah ka bur mawnude mun allah yu wallahu ya'simuka minan nas de on ayetelli de hankadu yayi goto wor won sera makko na gardamo anani joon non kambe annabi sallam ko wiite quraish an koobe be non makka nabe be e hono non kadi wiite be ganda ansari an koobe goto no wi usayd ibn al-khudair radiyallahu anhu o do jabata no hunde bado annabi sallallahu alaihi wasallam joon non kango runki kango khaydo runki ko yinno wadde go runki yebde fasi o feewju no ko julu be sonan julu ayr sabe njula mbadan concentré o yanay mabbe ay qur'ana telli yo mbatto hakkille hay sabe njule o dañ gardube be desse garde e gardo ko hon non anani kango wado khalis wado hudaybiyale annabi yu yalti wiina ya makka halde mabbe wi o arane habede hay hunde be gaddani hay njugitaaje mabbe sona silama kabirde mabbe keddi e lurde fo be gaddani e mushrikuna non on sa akuli e mi annabi yo natirtani tan gay makka anani kango khaydo kango hettinano ha joni ganduda e hawrude annabi sallallahu alaihi wasallam kango khayno no ari hawi nalaado sallallahu alaihi wasallam o accir ha sallifana su yoni jalena mabbe anani wa hamma khalid an yughira ala rasul anani fa saddaru sakinat joni julbe be no bay dejini hay hunde o giji mabbe o gubbi mabbe be dillani ni e wakati no yire be julani yo ran ko wite sakinatul muslimina dejere julbe de dum don kulol mun nangitimo no yi julbe non badir concentré wa rahbatu salat kadi julde no yire be julani kadi o huli kulinaate der bernde anani ko non kadi on akhwatul faris allati kadi kan ko wite kadi teddungal makko kadi jamfaade yande julbe na jura dum kadi wasi feewntaade mo kango yidi sipture nangonde al kor akor kono be do ndari na julo mande hunde e batta yande mabbe do kadi halaka kadi ronki tan anani do non ganda dum wadi dum woni ndedon wolde wadorani kisa kango gor ko wite l'islam hanka do fuddi nadde der wonki he tiagal mun frère makko o anani biite do walid o do mo ganduda kanyum ha joni ganda windumo letter walid ibn al-walid anani gornam on ganduda e ko non ganda on kanyum ne ganda windumo letter yo aronata e dinil islam he yo wuppu ko wadata ko nani o don letter battine makko no fe en jantino mo ganda ne kalden isa walid ibn al-walid o kango khaydu halata kango hore makko wilamma arada allah bi min al-khair da alla muyane kam mojere de qadama fi qalbi hubba al-islam alla wada der barrami he yidde al-islam wa hadarani rusdi o yiko wiete hakkilam arte am e nyaagi alla yo alla ganda arti min hakki annabi yo allahumma alhimni rusdi wa aidni min sharri nafsi wannam gor fon haani hebbinde o don duaw jomirano be nyaagi ma ya longinam mojere pewal danda ka mo bona fittandu ko nam yimbe rebe ne jiya gonga ne jida gonga kono be donka bona fittandu hada be hena heddo ade yerana ko gonda e mun do ko wana gonga kono non tawangal dum do woni ganda ni ko ni biete mi woni kada wa kada ni tan dum nam biya ko allahumma alhimni rushdi wa aidni min sharri nafsi kango khayr go nam o wi ganda o yik tagal mun aro naate dine l'islam o yo wonde annabi sallallahu alaihi wasallam o yi hada dum taw kanko de o kalkili gila annabi ju fiñe be na kaba e makko annabi ju nan tambe yidi yarbi yes kambe be tambe yidi nufulude anani o isa fo so miji mota kanga ala ko habete do mun ko zero ko mere imbe nan busito nan mukkito makka na nato e dinil islam seraji ganda madina fo nan nata e dinil islam annabi ju ganda be donki istide makko hay ngisil be donki yottade mo o ajidu anna muhammadan sayadhar anani o yimɓe ande annabi jo no jiiri moɗo elani ko yeeso tan o fay hay goto a darade yeeso oɗo wallahi ko noon ala baɗo darade yeeso makko allah wallatamo o wi o baynama ana kadalika kataba ilayya ahi kitaba o wi gonnam frère makko windumo letter o winde ko woni hen ko bismillahi arrahmanir rahim o wi fa inni lam ara ajab min zahabi ra'ika an l'islam o wi kono khalidu mbeɗa hawama anno mbaɗa wonde neɗɗo ƴoƴƴo neɗɗo ngelɗo neɗɗo pinɗo ni ganduɗo ko nafata ɗum ni tan donkuɗa yiide l'islam tan mbiɗa hawano hakkille ma o yehirga l'islam donkuɗa adde l'islam he hakkille joguiɗa o tan ronki yitude l'islam ƴoƴre ma nde ɗum dena hawni khalid wonnam ɗum ɗo woni miñiraɗo ko ɓudditir letter o misulu islam la yajhaluhu ahad l'islam hay ganda hay goto majjata l'islam neddo kay andan salo kono majjuru l'islam kay ko jam woni hen dum kay hay hefere be kali nyanda fa be nakal anani kambe tubugo be oxida bi sonano l'islam kambe mayanno ho der bakker anani wa qad salani rasulullahi anka fa qala ay وي النبي جنامني ما كم هول هتو غوندا اين خالد فقلت يا اتي الله بي وي لا النبي جنامني خالد نتوني ده وي ياما يوم ما الله اد اناني وي ما مثل خالد يجهل الاسلام وي النبي يهون خالد اناني مجد الاسلام والله هون خالد مجان الاسلام هون مكو ان هبه مجان الاسلام مجان كو ني غونغا كو كون غورنم كو ويته كو غورنم يالله فابوتن كو غيدو وني هن لو كان جعلني كايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا الله annabi ji kan gon do do karallagal makko e waade makko harande sinno ko heferebo habanno yante julbe dum burno mojjude e makko e ko habata e julbe adaba e julbe na beedo nyana fo anan beedi bittade anani ko nam dum do woni ko windi letter o feede Khalid o fasadrik ya akhi ma fataka min kun wad feere kebbitoda ko benni ko boccidi mako faqad fataka mawatin faqad fataka mawatin salih o yipala suji moddi kewdi dadi ma gonna خاين ريوني لا ترى غنم غيتا مكو نغدا غون فلما جاءني كتاب نشط الخروج وفيل دا غريكا ياد مدينه ينتو يا النبي وي وسرتني مقال وبري ولدم هو كونغول النبي كو يونو خالد مجد الاسلام هانان مجد خالد الاسلام خالد هانان مجد هون الاسلام وسرتني مقال رسول الله ورايت في المنام كد يكد غندا اموني نوكو فاد تانو يو يلتيتانو اري نوكو جاجي تان هوند فو موجير فوف نان oy goddo ko ko ko gonga kefaragal na faadi ha ma kon kefaragal na bitti bittal bittere tan oy nganda o fillirno yaltido mo yaato nelaado Allah jo non o homo fotata yaadude groupaji makko e sihla e makko he o yidi fotturo ko Safwan ibn Umayya o yi Safwan arta jewta den gonaten ko ya ba wab ma nahnu fi eden bammi habde Muhammad gilan fuddube hande laqad zahara Muhammad al arab wal ajam Muhammad fi agumno hankadi nganda wawtima de fiya kuma ko feñi do arabe be wona arabe e fof falo qadimna ilayhi sangartino to mafsen duttino ma nadde l'islam keden tiagal makko aw fa inna sharafu muhammadin sharafu lana tidungal muhammadu ko tidungal min de fa aba on jaba safa safan jabani safan kay jabata paske ngo ba makko en keddi ko walde badr ne umayya taw en heddi e frère makko kambe do fo gonno ko liñu hamza hebe ko tani ernobe liñ hamza be ad hamza waradi kay kala kernodo liñ makko hotani galde e ko hondani kanko Safwan o sali o ilawlam yabqa ghayri min quraish ma tabi'tu abada o yes quraish ango fo naati l'islam ay di min goto mi rewata hen o yo woppi Safwan o yo do gorko rajulu mautur o yo do gorko mo ganduda anda en yurumini ba makko en galle ma fu ko waray diine e yatlubu sarun jawno ko balludo mo no yoftore annabi e wonno bammo ko warama akhu waram be do fo frère makko nyada badirnde summa taba khalid jokki kisto makko wi kado acci Safwan wi hawri Ikrimah ibn Abi Jahl be do fo ko groupe makko he jeno fa qultu lahu mithla ma qultu li Safwan o mi mo mo hono ko mi Safwan ko artan jen enen kawe muhammad nana be do enen jahales muhammad fi akum fiñi aduna fof o yi on jaabi ko hono ko Safwan jaabi ko tan anani anani o yukan gono woppi on wadde mo wi mo yo yijjir kan ala kanyum kam yaata na rewe Muhammad o kharatu ila manzili fa amartu bi rahilat o yanka do fulli tanga do halanda hay got o yu hoti galle kango khayil gonnam o jogi horbe makko wala jiya so hartima be don non puccu ngu habbete o yi nganda fa amartu bi rahilati so yu antu iddali so yu puccu ngu yo habbe ngu habba o wi tan gono o yo ila an alqa Usman ibn Abi Talha o wi nganda oɗo ko sehil makko no fewi Usman ibn Abi Talha o ko sehil makko andi ɓeɗo kile kaɓeɗe kañum en jogoto anani kanko gonnamo tawa o tawama walde ɗum ɗo fatu wondude annabi sallam kanko naati l'islam anani o wi summa tazakkatu o wi ciftormi on nde ko bawira munna mbarano e ɗum ɗo gañmi halande mo e o hoto jabade kam hono ko ɓeyto kalno ko o wi fa zakartu lahu ma sara ilayhi l'amru kono way fo kalmi kay mbimi awwa annabi ji won koy beedaade enen jewtata koy men de enen eden kaba neddo na beedo enen eden gusto o yo haari tan on jaabi mo wi aha on wi mi jabi njen ko kala ko gon yande ma na mud o yo fasra ali jabata wa adlajna o yo gummori gummi makka kay ko jamma enani fecere jamma be gummi to na benja ay goto tin be wi de be jehe dow lawol heno be fo be kotte am be potte am ibn al-as on wi bismillah mon en woy oto njaton kulna wabika aina sayrukum ma akhrajaka an dami an to njata ma akhrajakum an no njaton hangade halaka nanara be bi minen de ko min nati be islam min de wi muhammad aw on ne yu wala kal ladhi aqdamani min de ko dum garbi do min de ko dum jidmi wad oy minan binan jadi won an kango khalid e usman ibn al-ahad kan kambe ganda awdo amur kambe jadi e kanko odo gonnam kambe be do jadi amur ibn al-as odo kambe jadi jo non be jitti na la sallallahu alaihi wasallam gile be jottaake halama kaybe nangar wiabe naati madina annabiju no fadi be hankadi be jehi ton o ila annabiju go annam yi mu yabtasimu ilay hatta waqaftu alayhi fa sallamtu bin nubuwa annabiju mosani be bimu assalamu alayka ya rasulullah o jaburi amen ganda yasu laptungo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa wajhin talq fa qultu inni ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah o yugo nambe de seri de teda ala sona allah muhammadu kana la dan fa qala alhamdulillahi alladhi hadaka ay annabi ju mi yetti allah kandido ma pewnudo ma allah fewnata bad kuntu ara laka aqlan wa rajawtu an la yuslimaka illa lil khair o yimadi yiranno ma hakilla hakilla ma on beddamnino wurtata ma sona e mojjer ومنذ ذلك اليوم أقبل خالد بن الوليد على الإسلام بقلبه ولبه الإسلام نات خالد نات دين الإسلام كان كفوف وناتاني كوين الغور هل دي على كبيرنا مكو يحكي لمكو يدوال مكو يسمب مكو يفيج مكو فوف وجعل يندم على ما فرر وانا مؤمنين سيكو بين نومكو نيلا ماجي بين نومكو حبتنا دين الإسلام كو نمس دم نمس مول أنا نيلا قوتلو يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق فادعو الله أن يغفر أهلي ويا النبي صلى الله عليه وسلم ويا أين دين بانهم إن فرقوا الولي تواهم بعد هذا الدين الإسلام بعد سليقوا نعقوا الله يوافهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله سناتي دين الإسلام قالوا قم بانه داكو إيدي فو الله يافهم خيرقوا نمرت في حالة يا كريم لما النبي جكري هاو بيدو هبده tinki nedo wonde ko haali ko akidu rajaa annabi sallallahu alaihi wasallam du'animu allahumma ighfir li khalid ibn al walid kullama salafa minhu min saddin an sabili ndo woni khalid ibn al walid faradiya khalid bi zalika wastarahat nafsu nende wonki fuddi fewde hankadi weltino feewi ko annabi du'animu ko hankadi heddi ko holla golle makko wodi fatu makka go nam na watte ne kango go nam kango khalid o mo jiya hen anka do jante sahabaabe annabi jen mun annabi ju welti ngar burnobe horsude ngar burashan ko sagata mab burnobe waawde haa fo ngari jante makko anani kango abu ibn jarrah kango wanno ganda ko wiyete ganda ko wiyete yeso ko e kambe gonno haa joni ganda ko wiyete ata kanguji ko abu ubayda nyande fatu makkata zubairul awam kanyu wonno el ganda ko wiyete durwat ko bangi nyaamu khalidun wadi kanyu wonno el gosh sura kuno mabbe makka nyana mun macho ti dan be gar tan be naati wuro go ngasi anani tangu khaydu mo naati l'islam de balli libbi seeda tan kono nyen mun kanko rokkaado place wonde ko wiyete awajun el durwat ko ko ni de o woni khalid ibn al walid kanko khaydu go anam de windana de rokka darapo makko e darapo ji naatir de dine naatir de ganda ha joni ganda de naatira makka de darapo makko mo jogino yewon gonnam annabi sallallahu alaihi wasallam ina andi tigi kanko do khayid do do naati dinul islam ko ballo ma wallu qur'an ma wallu dinul islam mo tonu darapo alquran anani ko hondani kanko khayid wi khalid ganda sayfullah annabi inri mo der no inde hangade hakkude mabbo heferebe kala heferebe e khayid gollal munha joyna hawni adun o yimana ka wano khalid wano ni rahimallahu aba sulaiman gonnam de wonate faris en room en kala jamaaro gonno to no soddi golal dande mun kanko khalid khalid kanko gonnam so dari man chande bayat batay o ronkata ha joni palanguji makko nana jange e der leedele burde mawnude aduna fu bangal jangobe hari tan khalid palanguji mun nana jange to anani kanko khalid o tawa kanko nate bisnam tan ko wiete hurubur ridda cagal annabi ju yalti aduna wobbe murti mi ngala e dine Abu Bakr gonnam wadi mu ko wonno kadu gardido kunu didon haariji ko golli hen sirtu wolde no wiya yamama kanko gonna a Khalid no golli hen golle de latti de beedon bada ilmini ha gay cagal mum be nangudire Faris naabe ko garam puissance wonno der aduna he be no baadon hewde dole no bay wonde jamareebe awa ganna golwale sappo e joyi khalidu ganda wadde mabbe golwale sappo joyi hay wotere hen be kebanani mo hay wotere hen ganda o hebani defet wala mi yaf hay gotul anani kambe beron faris nabe jojjina e tous o nangudire romain en wiitebe european kango khalidu kadi kango jogino sharafu giyarata jeysil muslimina fi waqati li yarmuk ñane finon gal fettede to wiite yarmuko do hakkunu mabbe european romain khaydu jogi darapo nen mun ko be kolli be do ko no hulbini ha joni halenen haale romi annana bindina kawa ha joni anani kango khaydu hanko do yottimo go wete cebam libil gardugal gal hala ko ngota khalid fasada bil amhun fuku khalid gonnam kango seyna umar o windi letter o wi kango de lumti cagal natugol abubakar o fulli khaydu gardugal kono gal wattidon abi ubaida anani kango umar ko jom hikma no feewi hawo hankadi woɓɓe jogima ni mataw khayru kam sona e ganduɗa kono tan pulgo ala kadi woɓɓe kadi jogima kadi fakitinde fiyago makko kadi omo hulli kadi khalidu o kadi ono khalidu en kanko umaru itti on hoore kono to tan kanko umar andi hikka ko mawaɗiri woɓɓe noon cikki mata ko wonko wonno hakkunde mabɓe de walla wonko gutanoɗon de walla ala ko indede ala kanko umar kanko ɓuuri andude khalidu ne andi gadi ne wiya ko letter ari wonde o ittama mawɗo aboubaydata wattama o wi wallahi لو ولى علي أمير المؤمنين عبدا أسود اللون لأعطيت له ما دام يقودني بكتاب الله وسنة رسوله ويكال بدأ هوري مكو كانغو هايسو غاندا جنرال ونو سو واتاما تشغال او جابي وي أمير المؤمنين كرمو أردني دو مكو مودفتنو جومون او جابا حالا مون تانكي جومون دو يريم كو دفتر الله سنة نلار صلى الله عليه وسلم اسكي خالد بن الوليد ميدا فواليد سانغان وني جاهليه nate l'islam kadi ko non Allah tigi rokkimo ko wiyete won huna ko wiyete haare ko rahimallahu abasin fa kana dirazan faridan bainan nas no wayni na hawni kanko do khalid awono sifurini e goro sifuraki non e dum do woni ko wiyete ha joni khalid ibn walid su inna makko ha lama der sahaba be der aduna he ala fo ganda majjudo khalid anani european ina gandimo persen ina gandimo leɗele adun ɗe fo joginoɗo sembe on saha ƴena gandimo kanko khalidu o kanko ganda bonni ko wiyete lampiraji ɓurnoɗi mawnude ɗi fo kamɓe sahabaɓe annabijo kamɓe wayno khalidu en ko wayno amr ibnul as en ko wayno ganda ɓeɗo e saad ibnu abi waqqas en ɓe sahabaɓe ganda janata julata zubayru en hamsa tagam natti koye walde uudi he kono fo ganda ɓe daranima dine l'islam o ha yetti o sama o ƴetta darappo ko noon kadi ɗum woni ganda abdoullah ibnu rawaha en jafar ibnu jafar en ganda tayyar en ɓeɗo ko ni tan kanko oɗo khalid anani khalid ibnul walid ewa ko ni gona kamɓe kanko udditi faris omo jeeya hen kanko woni hoore roma udditi nde kadi kammo jeeya hen lam yuhzam fi ayyatin minha golwale sappo joyi walam yuhti ala fo ganda to wuufi hen anani kanko khalid o ko noon tigui guila e gurdam annabijo wonno haɓɓaninoɓe darapoy ɓe jaawi puɗɗo nangodirde e romain en ɓe on sahabaɓe ɓe kewirani ni sembe eɓe jeehi ɓe natodiri ɓenna dubliɓe no fewi ɓenna gonna ujunnaji temedere kamɓe on saaɓe keɓata e mata ujunnaji sappo so woodi ɗum waɗi noon khalidu waɗi feere yaltini kunno ɗum fo ɓuuri hawnade taw ɓen gari piltimi e banggueji foof khalidu yaltini dame nder kunu mabɓe e yaltini julɓe ɓe taw ganduɗa waranoɓe tata ɓe yoto beelema perde ɗe kaɗ ɗon kanko khalidu artiriɓe ha madina annabi juddo ani wi o tiguni saifullahi lmasulul anani eyi kanko oɗo khalid ibnul walid bibi nafsin radiyatin tahawala almuntasirul kabiru khalid ibnul walid ila jundin fi jeysi lmuslimin ndew itta wonde mawɗo watta ha joni keɗɗo less kanko khalid o welti hen o jaaɓi o weltani ɗum ne kay anani o wonti ganda soldat yante ha joni ganda heedi less jamirore ganda oɗo mbiyetere abu ubaida ibn jarrah wonko kanko aboubaida taare khalidu khalidu o wi inde nde waɗede gardiɗo o wi hay batte tan o wi enen fo haalam enen fo garanɗo ko hunde watere tan anani enen gandi oɗo aboubaida ta wasi wondede kañum ko wiyete gardogal ko umar wi sonano ko annabijo wiimo soɗon ƴeya koolaɗo golɗo leñol aminu hadil umma ko abi ubaida andi umar nde ko noon texteji ɗum watti e majje hakkille no fewi anani ɗum noon ardini abi ubaida aboubaida yi ha to khalid o wi galgam oɗo e ɗum ɗo o wi ay hunde de kala ko mbawɗa wadde haare he aɗa wawi hen komi wawa an yiitat hen komi yiitata banggue ma noon footi enen foppoti hen ɗum ɗo men ko goto tan hadaf o ko goto wi kala to jamirɗa kam aba ubaidata mi ɗoftoto haalama nani rahimallahu aba souleymane kano kanat razan faridan bayna nas khaydu no wayni sibo makko na hawni gorko gonnam gorko njolejo gorko nganda mi annodo mi annodo nani kanko wiyanno gonnam o wida kanko kudanno yimbe hulbe deedi woro nganda kullo reedo ral rokku dum daanade anani laana mata anul jubana kanko wi kanko deedo gede o andi hulde reedo ne hay batte hartama mayde anani o winnade gol wala hene e o nganda dum addantama mayde so waktu ma yonani kanko khaydu haali gol wala de o naati e golore de haba walde watero heli hen silamaji hakke no foti hakke jeedi di silamobe na wa sappo silama der walde watere nanani kango wado khaydi ala foto natani ala foto yuwak o der be o der terde makko he o wiala lende fidin wala sibrato gawal yuwane wala silama kono de o may no may ko du ndaddudi makko kango khaydi ibn al walid go nam ko ninde den nyaagi Allah yo Allah yurma annabi sallallahu alaihi sahaba dem yo sallallahu nabina muhammad ورضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.